Do września nie płacisz. No i oczywiście RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 5 marca. Jest 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Zamknięta podstawówka w Wielkopolsce. Powodem podejrzenie choroby zakaźnej u jednego z uczniów. Msza żałobna rozpoczyna uroczystości pogrzebowe aktora Pawła Królikowskiego. Spocznie na wojskowych powązkach w Warszawie. Bezrobocie w lutym na poziomie 5,5%. Podstawówka w Biskupicach Ołobocznych w Wielkopolsce zawiesza zajęcia do końca tygodnia. 14-letni uczeń szkoły trafił wieczorem z podejrzeniem choroby zakaźnej do szpitala w Poznaniu. Na kwarantannie w domu jest 38 strażaków z Komendy Powiatowej i PSP w Międzyrzeczu. Mężczyzna, który skarżył się na objawy podobne do grypy, miał wcześniej podróżować z rodziną do Niemiec. To jeden ze strażaków. Po powrocie zgłosił się do lekarza. Jedyny przypadek koronawirusa w Polsce zdiagnozowano wczoraj w Lubuskiem. Pacjent przebywa w szpitalu w Zielonej Górze. Jego stan jest dobry. Wojewoda lubuski poinformował, że procedury wprowadzone na wypadek zagrożenia epidemią zadziałały bez zastrzeżeń. Władysław Dajczak dodaje, że u czteroosobowej rodziny z Międzyrzecza, która trafiła do szpitala na obserwację, stwierdzono wyłącznie grypę. Dobra informacja już dzisiaj, na drugi dzień po ogłoszeniu tego pierwszego przypadku, jest taka, że czterech pacjentów, których wczoraj przewieziono do szpitala zakaźnego w Zielonej Górze z Międzyrzecza, rodzina, dwójka małych dzieci, tato, który jest strażakiem i z małżonką, jest wynik negatywny, nie stwierdzono wirusa koronawirusa, stwierdzono natomiast grypę, także to jest bardzo dobra informacja. W Zielonej Górze odwołano wszystkie imprezy masowe. Z kolei prezydent Poznania odwołał zaplanowany na 5 kwietnia Poznań półmaraton. Nowy termin nie jest znany. Organizatorzy nie wykluczają przeniesienia go na październik. Na spotkanie w sprawie koronawirusa premier zaprosił liderów partii opozycyjnych. Wszystkie kluby potwierdziły obecność swoich przedstawicieli, poinformował rzecznik rządu. Spotkanie o 15.30. Będą też na nim minister zdrowia Łukasz Szumowski i szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Pod bezpłatnym numerem telefonu lekarze udzielają porad w związku z koronawirusem. Grupa PZU uruchomiła infolinię, która ma ograniczyć liczbę wizyt pacjentów w przechodniach. Numer 22 505 1188 obsługuje ponad 100 specjalnie przeszkolonych osób. Mogą z niego korzystać wszyscy chętni, nie tylko klienci ubezpieczalni. Dwa pierwsze przypadki koronawirusa potwierdzono w Bośni i Hercegowinie. Zakażone osoby to mężczyzna, który ostatnio był we Włoszech, oraz jego dziecko. W Szwajcarii zmarła zainfekowana 74-letnia kobieta. To pierwsza ofiara nowego wirusa w tym kraju. Władze Kalifornii ogłosiły stan wyjątkowy po śmierci jednego z zakażonych pacjentów. Uwielbiany przez widzów, ceniony przez słuchaczy radia. Dziś żegnamy Pawła Królikowskiego, który zmarł tydzień temu w Warszawie. Aktor spocznie na cmentarzu wojskowym na warszawskich powązkach. Przed chwilą rozpoczęła się msza żałobna w intencji zmarłego. Przed kościołem seminaryjnym jest Mariusz Pieśniewski. Pogrzeb Pawła Królikowskiego ma charakter państwowy. Msza żałobna rozpoczęła się właśnie w jednej z najstarszych świątyń stolicy, w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i świętego Józefa Oblubieńca, zwanym też kościołem seminaryjnym. Aktora żegna rodzina, przyjaciele, współpracownicy z planu i radiowego studia. W kościele i przed nim jest też wielu miłośników jego aktorskich kreacji, jak choćby niezapomnianych ról w serialach Czwarta Władza, Na Dobre i na Złe, Pitbull czy Rancho. Odszedł człowiek lubiany przez wszystkich, wspomina zmarłego reżyser Rancha Wojciech Adamczyk. Był porządnym i normalnym, tym zwariowanym świadku, który reprezentował cały czas zdrowy rozsądek. Miał niezwykły dar nawiązywania kontaktów. Charyzma Pawła jest rzeczą oczywistą. On bardzo szybko odnajdywał się w każdej grupie. Lubił ludzi, lubił rozmawiać. Jego przyjście na plan to była od razu energia podkręcona, to wypływało z niego. Nikt nie wspomina Pawła źle. W kościele przed jasną trumną, na której złożono biało-czerwone kwiaty, są też przedstawiciele najwyższych władz państwowych, m.in. wicepremier minister kultury Piotr Gliński. Wiemy też, że zmarły podczas tej mszy świętej ma otrzymać pośmiertnie odznaczenie państwowe. Mariusz Pieśniewski, dziękuję. 5,5% to stopa bezrobocia w lutym. Nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wynika ze wstępnych danych resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Największą w historii wystawę dzieł Rafaela otwarto w Rzymie. Ekspozycja organizowana jest w ramach obchodów 500-lecia śmierci artysty. Na wystawie można obejrzeć 120 najwybitniejszych dzieł malarskich Rafaela, sprowadzonych m.in. z Galerii Uffizi, Muzeów Watykańskich, Luwru, Muzeum Narodowego Prado, Galerii Narodowej w Waszyngtonie i Monachijskiej Pinakoteki.

Damsel in Distress, nasza dzisiejsza piosenka dnia. W programie trzecim piosenka bardzo wyjątkowa, ponieważ zapowiada nie tylko nowy album Rufusa Wainwrighta, którego premiera planowana jest na przedostatni tydzień kwietnia, ale i zapowiada sobotnie wydarzenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W sobotę o 20:00 Rufus Wainwright właśnie tu, w naszym ukochanym trójkowym studiu wystąpi, zaśpiewa, zagra kilka piosenek i zapowie coś nowego i przypomni coś z przeszłości. Jeśli mają Państwo ochotę uczestniczyć w tym niewątpliwie wyjątkowym muzycznym zdarzeniu, teraz jest dobry moment, by usiąść do komputera i napisać do mnie kilka zdań anna.gacek@polskieradio.pl, które przekonają mnie, że to właśnie Państwo zasiądą w naszych wygodnych krzesłach w sobotę o 20:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, by podziwiać Rufusa Wainwrighta. anna.gacek@polskieradio.pl. A teraz utwór Rufusa, od którego wszystko się zaczęło. Oh, what a shame that your pockets did bleed on St. Valentine's, and you sat in a chair thinking, boy, I'm such a prince. Well, life's a train that goes from February on, day by day, but it's making a stop on April Fools, Rufus Wainwright i taki jeszcze młodziutki głosik z debiutanckiej płyty. Kogoś, kto wierzy, że wszystko przed nim i wszystko jest możliwe. Rufus Wainwright w najbliższą sobotę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będziemy rejestrować ten koncert, odtworzymy go bliżej premiery płyty Rufusa, a więc w kwietniu. I to odtworzenie będzie także połączone oczywiście z rozmową z artystą. Jeśli mają Państwo ochotę zobaczyć Rufusa na żywo w naszym trójkowym studiu, teraz jest dobry moment, by do mnie w tej sprawie napisać i przekonać mnie, że to właśnie Państwo powinni z nami tutaj w sobotę być. anna.gacek@polskieradio.pl Program Trzeci Polskiego Radia. J. Harvey, a wcześniej The Cardigans. Pan Bartosz zadziwił się, że piosenka For What It's Worth ma już 17 lat. I ja również, ale tak, rzeczywiście z płyty Long Gone Before Daylight, bardzo niesprawiedliwie wtedy potraktowanej i ocenionej płyty, która właściwie zamknęła komercyjny, platynowy, uwielbiany okres w działalności zespołu Cardigans. Myślę, że miała rozpocząć okres poważany, artystyczny, ważny, ale niestety to nigdy się nie spełniło. Autopromocja. Myślisz, że ciągle powinniśmy przekonywać, że warto biegać? Oczywiście, że tak. Na pewno są słuchacze, którzy wahają się, czy zacząć trening. A nie powinni mieć wątpliwości, bo my, a właściwie nasi trenerzy fachowo wprowadzą ich w tę aktywność. I do tego bezpłatnie. Zapraszamy na lekkoatletyczne stadiony w całej Polsce. I do słuchania nas co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Wyjątkowe zestawy telewizorów. Na przykład kupując 65-calowy telewizor 4K marki Sony z technologią Triluminos za 4999 zł. Otrzymasz drugi telewizor w zestawie. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Dlaczego wybrałam Biolik, intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik, dostępne w aptekach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Hamlecie, jak twoje zdrowie? Kaszel suchy czy mokry? Oto jest pytanie. Wybierz syrop Herbapekt. Rozwiązanie doskonałe zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Herbapekt numer 1 na twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11.30, obok mnie Katarzyna Pluchnicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Co dziś dobrego? Będzie dzisiaj bardzo, bardzo smacznie i bardzo, bardzo aromatycznie. A nóż widelec. Tak pomyślałam, że to jest wyzwanie opowiadać o smakach w radiu. Wiesz co, ale chyba się sprawdza, bo słuchacze, jak sama wiesz, piszą, a poza tym ty sama wiesz, że jak ci tak naopowiadam, to od razu masz ochotę skoczyć do bufetu radiowego. Nie do końca. W sensie, że nie do bufetu. Powiedziałabym, że mam ochotę zjeść coś dobrego. No dobrze. Dziś będzie bardzo aromatycznie, tak jak powiedziałam. Zachęcę Państwa do kulinarnych eksperymentów, ponieważ są takie produkty, które widzimy na przykład na sklepowych półkach, słyszeliśmy o nich nieco, chcemy nawet kupić, czasami wyciągamy już rękę, ale odkładamy, no bo nie do końca wiemy, co możemy z nimi w domowej kuchni robić. Ja tak miałam przez długi czas z pastą curry, taką zieloną. Zabierałam się do niej bardzo nieśmiało, a dziś używam jej w bardzo wielu potrawach, nie tylko w takim klasycznym indyjskim green curry. Gwiazdki anyżu, ja mówiłam Państwu o anyżu wielokrotnie, kilka lat temu stały się moim odkryciem. Dostałam paczkę w prezencie, oswajałam się z nimi dość długo, ponieważ anyżkowy aromat nie jest jednym z moich ulubionych, no ale teraz już wiem, że gwiazdki anyżu sprawdzają się doskonale w sosie pomidorowym, w gulaszu warzywnym, w mięsnym też i na przykład duszona wołowina, no ją gwiazdka anyżu dorzucona do duszenia po prostu wynosi w zupełnie inny wymiar. O swoich kulinarnych odkryciach opowie nam teraz Małgosia Minta, dziennikarka i blogerka, ale też podróżniczka kulinarna. Z wojaży przywożę pamiątki do zjedzenia, bo moim zdaniem to są najlepsze pamiątki i zawsze staram się wybierać jakąś taką lokalną specjalność, którą wiem, że jakoś mogę inkorporować później do swojej codziennej kuchni, niekoniecznie kuchni etnicznej z kraju, z którego ta pamiątka pochodzi. No i tak na dobre w moim życiu wiele, wiele lat temu zagościła ta China po pierwszej wizycie w Izraelu. W Tel Awiwie, było kilkanaście lat temu, gdzie ta tahina pojawia się najczęściej w hummusie albo jako sos do falafeli. Taka pasta, która bardziej przypomina konsystencją bardzo gęstą śmietanę, to jest jednak płynne, ze zmielonego sezamu. I nie ma tam nic poza tym. Pachnie to obłędnie jak uprażony sezam albo świetnej jakości olej sezamowy. Tradycyjnie tą pastą dosmacza się hummus, czyli dip z mielonej ciecierzycy, ale też używa się właśnie do przygotowania takiego lekkiego sosu. Natomiast ja tahinę do wszystkiego. I kilka pomysłów, jak to wykorzystać z polskimi składnikami. Uwielbiam na przykład upiec buraki albo buraki, marchewkę, pasternak z odrobiną chili, pieprzu, soli i później podać z takim lekkim sosem z tahiny, soku z cytryny i jogurtu i na przykład świeżą pietruszką albo świeżą miętą, obłędne. I kompozycję warzyw właściwie można zrobić dowolną. Drugie, po prostu do dressingu do zielonej sałaty. Jak już wreszcie będziemy mieć zieloną sałatę, liczę jednak, że przyjdzie wiosna. To samo, ale też tahina na słodko. Rano do owsianki, jako dip do jakichś smażonych różnych rzeczy, czy jakichś kotlecików, czy z kaszy jaglanej, z ciecierzycy, czy domowych falafeli, które można zrobić tak naprawdę z każdych strączków. Obłędne, gwarantuję, że jak Państwo kupią sobie słoik, to ten słoik zniknie, zanim się zorientujecie. No a ja tahiną, te pieczone warzywa, o których mówiła Małgosia, jesteśmy na przednówku, jeszcze te warzywa korzeniowe pieczone, to jeszcze coś, co w naszej kuchni pojawia się dość często, więc ja takie warzywa do pieczenia nie tylko podaję do nich dip z tahiną, ale przed pieczeniem jeszcze w ramach marynaty je trochę tą tahiną polewam, smaruję. Odrobina tahiny do wszelkich marynat, to bardzo dobry pomysł, daje taki fantastyczny sezamowy aromat, ma też dużo umami, ja już też zrobiłam się głodna, więc chyba sobie pójdę. A swoją drogą pojawił się ciekawy wątek na koniec tego materiału o rzeczach, które nawet nie orientujemy się, kiedy znikają nam jakoś z lodówki. Mam takich kilka również. Ja również. Może kiedyś zrobimy z tego specjalny. Żebyśmy zdążyły przed zniknięciem. Dłuższy odcinek twojego cyklu. Dobrze. Katarzyna Pruchnicka, bardzo dziękuję. Dziękuję.

just don't know what to do with myself. Summer Niechcący stworzył się nam dzisiaj motyw przewodni tego spotkania w czwartkowym paśmie do południa, ponieważ dzisiaj mnóstwo piosenek w nowych, innych wersjach i to była jedna z nich. I just don't know what to do with myself i The White Stripes. I powiem, że to nie ostatni, ach tak nie lubię tego słowa, nie ostatnia nowa wersja dobrze znanej piosenki w tym wydaniu audycji. O, może tak. Feet don't fail me now. Take me to the finish line. All my heart it breaks every step that I take. But I'm open at the gates. They'll tell me that you're mine. Walking through the city streets. Is it by mistake or design? I feel so alone on the Friday nights. Can you make it feel like home if I tell you you're mine? It's like I told you, honey. Don't make me sad, don't make me cry. Sometimes life is not enough and the road gets tough. I don't know why. Keep making me laugh. Let's go get high. The road is long, we'll carry on. Try to have fun in the meantime. Come and take a walk on the outside. Let me kiss you hard in the pouring rain. You're like a girl's insane. Choose your last breath. Don't love is not enough and the road gets tough. I don't know why. Keep making me laugh. Let's go get high. The road is long, carry on. Try to have fun in the meantime. We were born to die. Born to Die i Lana Del Rey. Lana wydała w zeszłym roku znakomitą płytę, ale sięgnęliśmy do jej, no już powoli, można tak mówić, muzycznej przeszłości, bo to szeroko komentowane zjawisko, które miało zabłysnąć i zgasnąć, okazało się całkiem dobrze sobie już od lat na scenie muzycznej radzi. Ostatni utwór w dzisiejszym wydaniu audycji do południa to jednocześnie zaproszenie na najbliższy aksamit. Wspominałam Państwu o tym i otrzymałam mnóstwo listów w tej sprawie. Kilka tygodni temu ukazała się reedycja jednej z najbardziej poszukiwanych polskich płyt ostatnich lat, czyli Moizmu Tomka Makowieckiego. I Tomek będzie moim gościem w najbliższym wydaniu audycji Aksamit w poniedziałek kilka minut po 20:00 i porozmawiamy o tamtej płycie i o wszystkim, co dziś. A reedycja Moizmu to także jedno nagranie dodatkowe, bardzo wyjątkowe. I ono kończy to wydanie do południa. Dobrego dnia. Czekam, a ty ciągle myjesz swoje ciało. Tak długo czekam, ale wiem, że to co robisz, robisz dla mnie. Tak długo czekam, moje dłonie z głodu prawie umierają. Czekam, ale wiem, że to co robisz, robisz dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Ciągle myjesz swoje ciało. Tak długo czekam, ale wiem, że to co robisz, robisz dla mnie. Tak długo czekam i jak woda będę cię całował, całą. Tak długo czekam, ale że to co robisz, robisz dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Twoje ciało dla mnie. Tak długo czekam, nawet woda nagle pragnie twych rąk.